przeciwwskazania. Nadwrażliwość na składniki leku, astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 25 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Przyspiesza trzecia fala pandemii koronawirusa. Dziś znów liczba zakażeń przekroczyła 12 tysięcy. Sejm poparł prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym, który zakłada m.in. wydłużenie czasu złożenia na skargi nadzwyczajnej. Zainaugurowano rok Lema. W tym roku przypada setna rocznica urodzin tego wybitnego polskiego pisarza. Ponad 12 tysięcy zakażeń koronawirusem potwierdzono minionej doby w Polsce. Te dane mają prawo niepokoić, bo to ponad 3 tysiące więcej niż tydzień temu. Zmarło 286 osób, które chorowały na koronawirusa. Wczoraj wykonano ponad 57 tysięcy testów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że trudno na razie prognozować przebieg trzeciej fali koronawirusa. Tydzień do tygodnia to jest wzrost o ponad 3 tysiące nowych przypadków. Jesteśmy w trakcie trzeciej fali koronawirusa. Jaka będzie amplituda tej fali, trudno w tej chwili powiedzieć. Wiceminister podkreślił, że liczba zajętych łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 rośnie z dnia na dzień. Dzisiaj możemy powiedzieć, że ten wzrost jest o ponad 300 łóżek, czyli łóżek ponad 300 więcej pacjentów trafiło do polskich szpitali. W tej chwili mamy zajętych prawie 14 tysięcy już łóżek, 13 818. Jeszcze 10 dni temu liczba zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19 była o 2 tysiące niższa. Barbara Góra, Polskie Radio. Test na koronawirusa u ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dał wynik negatywny, poinformował rzecznik resortu Wojciech Andrusiewicz. Minister przebywa na kwarantannie, bo miał kontakt z zakażonym COVID-19 szefem kancelarii premiera Michałem Dworczykiem. Adam Niedzielski czeka aktualnie na decyzję sanepidu zwalniającą z kwarantanny i wówczas powróci do standardowego wykonywania obowiązków. Sejmowa większość poparła prezydencki projekt zmian w Sądzie Najwyższym. Zakładał m.in. wydłużenie o 2 lata terminu, w którym prokurator generalny i rzecznik praw obywatelskich mogą wnosić skargi nadzwyczajne. Przeciwko były kluby opozycyjne. Negatywnie odnosiły się m.in. do zapisów regulujących tryb wyboru kandydatów do Sądu Najwyższego. Zgodnie z projektem o 2 lata ma zostać wydłużony termin składania skarg nadzwyczajnych od prawomocnych wyroków, które zapadły po wejściu w życie konstytucji z 1997 roku. Teraz to maksymalnie 3 lata. Taka zmiana jest konieczna, bo skarg jest bardzo dużo, mówił poseł Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Smoliński. Skarga nadzwyczajna rzeczywiście cieszy się ogromną popularnością, może aż nadmierną niż się spodziewaliśmy. Prezydencki projekt przewiduje również zmiany w trybie wyboru prezesa Sądu Najwyższego. Chodzi o to, by uniemożliwić opóźnianie tego wyboru. Według Barbary Dolniak z Koalicji Obywatelskiej to ingerencja w niezależność sądów. Panu prezydentowi przysługuje prawo do powołania na stanowisko, ale nie przysługuje mu uprawnienie do powierzenia obowiązków. Sejm nie przyjął wniosku opozycji o odrzucenie projektu w całości. Karol Surówka, Polskie Radio. PKN Orlen chce w tym roku przejąć grupę Lotos i PGNiG. Zapowiedział to w TVP Info prezes koncernu. Daniel Obajtek przypomniał, że Orlen przejął już grupę Energa i grupę Ruch. Oczywiście dalsze przejęcia chcielibyśmy przeprowadzić i wszystko robimy, by one były przeprowadzone generalnie w tym roku, czyli przejęcie Lotosu i przejęcie PGNiG-u. To jest dla nas bardzo ważne. Wtedy zapniemy całe łańcuchy wartości, możemy wtedy optymalizować, a środki z optymalizacji przeznaczyć na następne inwestycje. W połowie lipca zeszłego roku Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na fuzję Orlenu z Lotosem. Bruksela uzależnia ostateczną akceptację od wywiązania się przez PKN Orlen ze wszystkich zobowiązań. Chodzi m.in. o sprzedaż na rzecz niezależnego podmiotu 30% udziałów rafinerii przejętej grupy Lotos. W tym roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, wybitnego polskiego pisarza, który zdobył uznanie na całym świecie. Podczas konferencji prasowej online dziś zainaugurowano rok tego niezapomnianego twórcy. W związku z obchodami wydarzenia zaplanowano m.in. konkursy, spektakle teatralne, wystawy, koncerty, a także inne aktywności, które będą odbywać się w kraju i za granicą pod hasłem LEM 2021 Widziałem Przyszłość. Przygotowując projekty, które będziemy prezentowali na całym świecie, od wystaw przez spektakle teatralno-taneczne, koncerty, projekcje, instalacje multimedialne, Zastanawialiśmy się nad wspólnym hasłem, komunikatem, który spajałby, łączyłby te wszystkie działania. Lem był wizjonerem, kimś, kto przewidział przyszłość, łączył refleksję nad rolą technologii w życiu współczesnego człowieka z głębokim namysłem nad istotą człowieczeństwa. Mówiła Barbara Schabowska, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza. Ta placówka jest odpowiedzialna za część wydarzeń. Szczegóły znajdziemy m.in. na stronie internetowej roklema.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pogoda w kratkę. Zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu na północnym wschodzie, pod wieczór przechodzące w deszcz ze śniegiem. Od 6 stopni na wybrzeżu, około 9 w centrum, do 15 gdzieniegdzie na południu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Klub Trójki. W klubie Trójki wita Piotr Semka. Mein Kampf, książka, której nazwa budzi grozę do dzisiaj. Jedna z najbardziej słowrogich publikacji, którą obciąża się winą za miliony ofiar, za miliony ludzi, których pozbawiono godności, których sprowadzono do roli niewolników, obywateli drugiej kategorii, czy kandydatów na całkowitą zagładę. Ta książka przez wiele lat powojennych w Polsce była traktowana jako coś niezwykle groźnego, fetysz. Po wojnie to z tej książki czyszczono biblioteki, szczególnie na ziemiach zachodnich. Potem ukazywała się po 1989 roku w paru wydaniach pirackich, bukinistycznych, które były wydawane bardzo często półanonimowo, budząc grozę. W tym roku na półkach księgarskich ukazała się naukowa edycja Mein Kampf, wydawana przez wydawnictwo Bellona. Pierwszy nakład został już wykupiony, jest w planie do druk. A do dyskusji o książce Diabła, bo tak chyba można nazwać tą publikację, i na temat sensu wydawania jej i sposobu, w jaki powinna być wydawana, będę rozmawiał z autorem naukowego komentarza i opracowania Mein Kampf w Polsce, profesorem Eugeniuszem Cezarem Królem. Witam. Witam. A drugim uczestnikiem naszej rozmowy będzie znany badacz historii Polski, ale i świata, profesor Wojciech Ruszkowski. Panie profesorze, słyszymy się? Tak, słyszymy. Dobry wieczór panu, dobry wieczór panie profesorze. Witam. Zanim zaczniemy tę dyskusję, posłuchajmy chwilę muzyki. Zastanawiałem się, jaką muzyką ten temat zilustrować. Po głębokim myśli sięgnąłem po muzykę Wojciecha Kilara do filmu Romana Polańskiego Diabelskie Wrota, bo to też film o książce, która niosła ze sobą zło. Trzeba przyznać, że Wojciech Kila potrafi odmalować wrażenie zbliżającego się zła. I słuchając tej muzyki pomyślałem sobie o kontraście pomiędzy istniejącym w naszej pamięci zbiorowej wizerunku Wiednia jako stolicy Imperium Franciszka Józefa, żyjącego się z lekkością, humorem, dowcipem i urodą życia, a tym drugim mrocznym Wiedniem, który wyłonił Hitlera, wyłonił autorów, ideologów, których chłonął on w czasie swoich biednych, chłodnych i głodnych lat aspirowania do Wiedeńskiej Akademii Artystycznej. Jak panu w czasie przeglądania Mein Kampf jawiła się ta austriacka, wiedeńska część życia Adolfa Hitlera? Jawiła mi się jako okres formacyjny, jeśli chodzi o jego szkielet ideowo-polityczny. Tam on zaczerpnął z miejscowych źródeł nacjonalizmu niemieckiego, austriacko-niemieckiego. Wielkoniemieckiego, czyli pangermańskiego. Tak. Tam też zapoznał się ze środowiskiem folkistowskim, to jest taka specyficzna odmiana nacjonalizmu niemieckiego. Tam też przesiąkł antysemityzmem i antysławizmem, bez wątpienia. Słowem, tam po prostu zaczął tworzyć swoją wizję historiozoficzną, jeśli można tak trochę szumnie określić. On to nazywał światopoglądem, czy też filozofią życia. No, krótko mówiąc, okres wiedeński 906-913 jest bardzo istotny dla ewolucji politycznej Adolfa Hitlera. Ale dlaczego Hitler nie chciał robić kariery w armii austriackiej? Dlaczego jak gdyby odwrócił się plecami do armii austro-węgierskiej i przedostał się do Monachium, wstąpił do niemieckiej jednostki, a dokładnie bawarskiej? No, tak jak powiedzieliśmy sobie przed chwilą, on się czuł wszechniemcem i uważał, że Austria jest fragmentem wielkiej rodziny niemieckiej, a sam osobiście uważał się za Niemca. Nawet nie za Niemca austriackiego, ale wręcz za Niemca. Głęboko pogardzał monarchią, uważał, że ta monarchia to jest kraj na glinianych nogach, to jest kraj kontrastów. To jest kraj, gdzie istnieje tygiel narodowościowy, który rozsadza tę monarchię od wewnątrz. Słowem, ten system polityczny, w którym przyszło mu żyć, zupełnie mu nie odpowiadał. Stąd od samego początku jedną z jego myśli było to, jak najszybciej połączyć Austrię z Niemcami, żeby powstała wielko-niemiecka Rzesza. To się nie udało, przyszła klęska. Zwracam się do profesora Roszkowskiego. Panie profesorze, jak pan patrzy na ten okres dojrzewania Hitlera do napisania Mein Kampf? No to wszystko, co powiedział profesor Król, jest bardzo ważne, bo tak jak ta muzyka nastraja nas do zbliżania się tego wybuchu, no, powiem tak, oczywiście trzeba widzieć tutaj cudzysłów, talentu niezwykłego Hitlera, który wybuchł właśnie po wojnie w Republice Weimarskiej, republice, która była owocem klęski. Klęski, która zmieniła ustrój tego państwa, ale armia się uratowała. To w ogóle rozejm w Kąpień, to było dzieło armii w gruncie rzeczy, która wystawiła na strzał cesarstwo. I przede wszystkim cesarstwo w pierwszej kolejności, po to, żeby zachować ducha armii. I to było państwo z ludnością, powiedziałbym tak, bardziej upokorzoną niż pokonaną. I chyba na tym tle ten fenomen Hitlera zaczął się rozwijać latami, ale w końcu zakwitł w czasie wielkiego kryzysu. Ale czy nie zaskakuje pana, że zwykły Niemców? Czy nie zaskakuje pana, że zwykły żołnierz jednak zdobył się na napisanie książki? Będziemy mówić o tym, że ona jest w dużej mierze grafomańska, była taką troszeczkę workiem rozmaitych rzeczy, no ale jednak to trafiła w swoje, swój moment. Tak, tak, właśnie. Znaczy właśnie ten typ przekazu, no na wpół grafomańskiego, szewinistycznego, takiego, można powiedzieć, z taką nutą wściekłości, wydaje mi się, właśnie doskonale trafił w nastroje zdemobilizowanych żołnierzy, rodzin poległych, tych wszystkich Niemców, którzy odczuwali koniec I wojny światowej, a zwłaszcza traktat wersalski, jakoś jako niezasłużoną krzywdę. Republika Weimarska, nikt jej nie kochał, a wszyscy nienawidzili. To chyba tak, Kurt Tucholsky tak napisał. Zwracam się do pana profesora Eugeniusza Cezarego Króla. Jak wyglądał ten proces tworzenia Mein Kampf? Rozumiem, że było to odreagowanie Hitlera po klęsce puczu w listopadzie 23 roku, kiedy bawarska policja państwowa wykazała się choć raz w Weimarze zdecydowaniem i po prostu tę piwną rewoltę rozsiekała karabinami maszynowymi, za co wszyscy powinni być jej wdzięczni, bo gdyby Hitler wtedy doszedł do władzy, byłoby chyba lepiej czy gorzej dla Niemiec? To są gdybania, których może byłoby, historyk... Może byłoby lepiej, może by demokracja weimarska zmiażdżyła bardziej ten pucz. Demokracja weimarska, jak pan powiedział, była niekochana, a nawet nienawidzona, ale też była i słaba jako system polityczny, więc mowa o zmiażdżeniu raczej nie pasuje do tego systemu politycznego. Ale wracam do pańskiego pytania. Początek zapowiadał się bardzo skromnie, bo Hitler zamierzył, że napisze rodzaj reportażu czy też felietonu dotyczącego puczu monachijskiego. Ale tak się rozpędził, że wyszedł poza te ramy i w stosunkowo krótkim czasie, korzystając z pomocy też współwięźnia w twierdzy Landsberg nad Lechem w Bawarii, czyli Rudolfa Hessa, zmajstrował dość szybko pierwszy tom składający się z kilkuset stron, który po części znacznej był rodzajem jego autobiografii, oczywiście odpowiednio przetworzonej i z jednej strony wyidealizowanej, a z drugiej strony przekłamanej. I po wyjściu z więzienia... Dodajmy, dosyć szybkim, prawda? Tak, zamiast 5 lat posiedział 9 miesięcy i ten pobyt w więzieniu był właściwie dla niego początkiem kariery ogólnoniemieckiej. Uzyskał laurę męczennika, jednocześnie nic takiego złego mu się nie stało. Tak, a spędzanie więziennych dni odbywało się w warunkach, no można powiedzieć, luksusowych. Miał swobodę poruszania się po tej twierdzy, spotykania się z współtowarzyszami z innych cel, przyjmował wizyty. A kim byli ci protektorzy, którzy mu tę więzienną ścieżkę wysłali łzami? No, komplet sędziowski wyraźnie sympatyzował z Adolfem Hitlerem. Hitler miał już swoich fanów płci obojga, ale zwracam tu uwagę na rolę kobiet, dla przykładu Helene Bechstein ze sławnego rodu twórców fortepianów. Na przykład podarowała mu maszynę do pisania, na której on wystukał przy pomocy Rudolfa Hessa pierwszy tom, a więc był otoczony dużym szacunkiem, można nawet powiedzieć, i uznaniem, jako ten, jak pan słusznie zauważył, męczennik za ważne dla Niemiec ideały, bo potrafił przekształcić trybunę sądową w rodzaj trybuny oskarżycielskiej wobec nie tylko Republiki Weimarskiej, ale także wobec twórców traktatu wersalskiego. A w jakim stopniu ta książka rosła w siłę? Rozumiem, że początkowo była niszowa. Kiedy stała się elementem publicznej dyskusji? Czy wraz z sukcesami politycznymi NSDAP? Tak jest. Takim momentem kluczowym, który będzie oznaczał wzrost popularności z jednej strony narodowego socjalizmu, a z drugiej strony ilości nakładów Mein Kampf, były wybory w 1930 roku, kiedy NSDAP zyskała drugie miejsce w parlamencie po Partii Socjaldemokratycznej. Jak to wtedy wspominała Klara Cetkin, nagle sala parlamentu zrobiła się brązowa, brunatna. Brunatna, tak. To ten 1930 rok, który z jednej strony pokazał wzrost znaczenia politycznego narodowego socjalizmu, a z drugiej strony to jest okres, o czym już przed chwilą powiedzieliśmy, wielkiego kryzysu ekonomicznego, który paradoksalnie, ale może też i logicznie zadziałał na korzyść tych, którzy głosili hasła zdecydowane. A jaka była recepcja tej książki u ludzi, których przez latach 20. postrzegano jako ewentualną nadzieję na zatrzymanie destabilizacji Republiki Weimarskiej? Czy na przykład Stresemann miał w ręku tą książkę? Tego nie wiem. Nie mam żadnych sygnałów tego rodzaju, ale zgromadziłem we wstępie sporo świadectw publicystów, działaczy kulturalnych z różnych obozów. Przede wszystkim z obozu katolickiego, z obozu socjaldemokratycznego i komunistycznego, którzy korzystając wtedy jeszcze z możliwości polemiki, nie zostawiali suchej nitki na tej książce z różnych powodów, choćby z powodów nieudolności stylistycznej, ale też ze względu na zawartość, w której widzieli tę grozę, o której wspominamy. Wszystko to skończyło się w 1933 roku, kiedy zapadła klamka cenzury i wszelkie krytyki mogły się odbywać tylko na emigracji. Od 1933 roku Mein Kampf stała się w zasadzie drukiem urzędowym. Wydawana była właściwie regularnie, bez względu na wielkość popytu. Stała się takim publicznym wyznaniem wiary, prawda? Publicznym wyznaniem wiary, a jednocześnie czymś, z czym miał się identyfikować przeciętny Niemiec, a w każdym razie starał się o taką identyfikację, bo dla niego to było korzystne. Jeśli wykazywał się w różnego rodzaju rozmowach, zarówno urzędowych, jak i prywatnych, po pierwsze wiedzą o zawartości książki, a po drugie aprobatą tego, co tam jest zapisane. A czy ukazywały zapisane? Się takie uproszczone bryki, no żeby mniej tacy wyrafinowani zwolennicy nazizmu mogli poznać? Trochę tak jak Buchan kiedyś napisał elementarz komunizmu, który tak... Jeśli pan redaktor myśli o jakichś krótkich kursach tego rodzaju, to tak, tego nie było. Natomiast była szeroka kolportacja fragmentów Mein Kampf, cytatów. Wochenspruch dein NSDAP. Zum Beispiel. I rzeczą niezwykle ważną dla obywateli było to, żeby się wykazywać pewną... Zacytować tak, w określonym kontekście. No to oczywiście świadczyło wtedy o lojalności i rokowało dobrze, jeśli chodzi o karierę zawodową. Ja w tej chwili chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do muzyki Wojciecha Kilara. Posłuchajmy kolejnego fragmentu jego muzyki do filmu Diabelskie Wrota. Zwracam się teraz do pana Wojciecha Oszkowskiego. W jakim stopniu świat, który mógł sięgnąć po tą książkę, wyciągnął z niej jakiś wniosek ostrzeżenia, próby mobilizacji, a w jakim stopniu uznawano to za no po prostu propagandę, która jest tylko dobra dla mobilizowania tłumów, ale która oczywiście no nie będzie wcielana w życie. I jak było z Mein Kampf? No myślę, że trudno tutaj o jednoznaczną odpowiedź, bo to pytanie właściwie o to, jak zróżnicowana była scena polityczna w Europie i w Ameryce i w których kręgach ta książka mogła znaleźć zainteresowanie, poparcie, sympatię czy naśladownictwo, w których budziła odrazę, a które jej nie doceniły i zlekceważyły, bo tak bym to określił. No to zacznijmy od pierwszej grupy. Wszystkie ugrupowania faszystowskie no, musiały ją potraktować jako Właśnie tutaj chciałbym wkroczyć z pewnym protestem co do słowa faszyzm, bo mówimy o ideologii nazistowskiej. Nie to, żeby bronić Mussoliniego, tylko tutaj jednak wymagana jest pewna precyzja. Dzisiaj słowem faszyzm dosyć łatwo się operuje i czasami bardzo nieprecyzyjnie. Więc sympatycy skrajnego nacjonalizmu i rasizmu, którzy występowali zresztą nie tylko w Niemczech, no przyjęli tę książkę no tak jak sukcesy Hitlera w Niemczech. To nie były bardzo popularne siły w krajach zachodniej Europy. Natomiast wydaje mi się, że dla lewicy europejskiej to był taki dowód tego, co mogłoby się stać i przed czym ostrzegali. Myślę tutaj o wojnie domowej w Hiszpanii, o Froncie Ludowym we Francji. Dla tych kręgów lewicy europejskiej Mein Kampf był czymś no, bardzo pożytecznym, jeśli tak można powiedzieć, bo przestrzegał przed skrajnym nacjonalizmem czy skrajnym rasizmem. Natomiast warto chyba, i to jest chyba najważniejsze, bo to jest taka smutna refleksja na temat w ogóle sceny politycznej międzywojennej Europy. Ten środek, ten demokratyczny środek sceny politycznej, który pod koniec lat 30. właściwie zanikł w sensie programu, w sensie szukania sojuszników, kompletnie zaniedbał i nie zauważył tego, czym co wynika z tych słów zawartych w Mein Kampf. Ja mam takie wrażenie, że pod koniec lat 30. doszło do podziału sceny europejskiej na takie dwa obozy. No, zawsze to mówię oczywiście z ogromną ironią i nawet pewnym szyderstwem. Byli to obrońcy demokracji w postaci państw demokratycznych zachodniej Europy i Związku Sowieckiego przeciwko nacjonalizmowi, którego lewica widziała też w kościele. I to byli obrońcy chrześcijaństwa w postaci Włoch faszystowskich i nazistowskich Niemiec. No to jest absurdalne, co powiedziałem, ale niestety tak było. Gdzie byli demokraci zachodnioeuropejscy? Gdzie był ten środek, który miał tej demokracji bronić? I bronić paktu Brianta-Kelloga, bronić pokoju europejskiego, gdzie wylądował Neville Chamberlain i co dalej się stało, to wiemy. Więc bym szczególnie zwrócił uwagę właśnie na ten środek sceny, który no, nie doczytał się, nie zauważył, nie zrozumiał, że Stalin nie jest najlepszym sojusznikiem w obronie demokracji. A Stalin to wykorzystywał. Zwracam się teraz do pana profesora Eugeniusza Cezarego Króla. Czy ktoś ze znaczących osób śledził pan recepcję tej książki? Kto w największym stopniu był w stanie zrozumieć zbrodniczy potencjał tej pozycji? Jeśli chodzi o polityków, to oni to zrozumieli post factum. Na przykład Winston Churchill. Natomiast były głosy intelektualistów, literatów. W pierwszym rzędzie, jeśli chodzi o Niemcy, bracia Manowie, którzy od samego początku zajęli niezwykle krytyczną postawę, a Thomas Mann był jej wierny przez cały czas, łącznie z okresem emigracji. I był pewnego rodzaju chorążem tego obszaru. Tak, na puszczy. Tak, to najbardziej dramatycznie wyglądało w tych jego apelach przez ocean, kiedy był na emigracji i przesyłał swoje wyznania do obywateli niemieckich. Tam nie szczędził głosów krytyki wobec Adolfa Hitlera, ale oczywiście był no, bezradny, zwłaszcza wtedy, kiedy Hitler święcił swoje triumfy. W każdym razie był to ten sprawiedliwy, pierwszy sprawiedliwy, który umiał docenić grozę wiejącą z Mein Kampf i z działalności Adolfa Hitlera jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. W pana przedmowie do książki wyczytałem, że w Polsce od początku ta książka była zakazana przez władze polskie. Tak, był taki okres. Ten zakaz został zdjęty po 1934 roku, kiedy doszło do ocieplenia stosunków polsko-niemieckich w wyniku podpisania deklaracji o wyrzeczeniu się siły w stosunkach wzajemnych. Ale ukazała się po polsku ta książka? I tak, i nie. Nie ma takiego wydania klasycznego, który byłby skierowany do szerszego odbiorcy. Natomiast starano się o to, ale z tego nic nie wyszło. Natomiast istnieje przesłanka, która mówi, że powstało wydawnictwo do ograniczonego odbioru dla wyższych oficerów Wojska Polskiego. Ja poszukiwałem tego, bo był taki ślad prowadzący do wrocławskiego Ossolineum, ale po moich rozmowach z pracownicami Ossolineum okazało się, że tego nie ma. Co więcej, nie ma też w katalogu dzieł zaginionych. Jest jeszcze jeden ślad, który... Akademia Sztabu Generalnego na też przykład. Nie ma. Spenetrowałem katalog Centralnego Archiwum Wojskowego, nic takiego nie znalazłem. Jest jeszcze jeden ślad, ale póki go nie spenetruję, to nie będę mógł tego potwierdzić. Słowem, Mein Kampf jako publikacja w Polsce międzywojennej nie zaistniała, natomiast był stosunkowo szeroki rezonans w różnych środowiskach polskich. Ludzie, którzy swobodnie czytali w języku niemieckim. Albo w innych, bo trzeba pamiętać, że książka Mein Kampf była tłumaczona na angielski, na francuski, co charakterystyczne. Wydawnictwo niemieckie starało się cenzurować tłumaczenia, zwłaszcza obcinając wątek wybitnie antyfrancuski, który tam występuje. Francja obok Żydów to największy wróg w oczach Adolfa Hitlera. Tu oczywiście działały... A z kolei Wielka Brytania jako potencjalny sojusznik. Jako potencjalny sojusznik oprócz Włoch. Dlaczego Francja? No Francja choćby dlatego, że Hitler miał... Hańba Wersalu. To po pierwsze, a po drugie miał świeżo w pamięci okupację Zagłębia Rury przez wojska francusko-belgijskie. Poświęcił nawet jeden cały rozdział niezwykle emocjonalny temu wydarzeniu. Słowem, te jego sympatie tam są bardzo widoczne i wszystkie jego tłumaczenia, czy to na język francuski, czy na język angielski, czy na język włoski, spotykały się z odbiorem, ale nie był to odbiór, który polegałby na odrzuceniu czy na jakimś gwałtownym proteście. Wydaje mi się, że główną cechą tej reakcji międzynarodowej było to, że traktowano zapis Hitlera jako rodzaj zapisu emocjonalnego, który powstał w wyniku przebywania w więzieniu. A realia nauczą Hitlera. Tak. Zderzenia się tak, z balansem sił na kontynencie. I tu jeszcze jedna rzecz, można to samo odnieść do wnętrza Niemiec. Fenomen narodowego socjalizmu polegał na tym, że wszystkie siły antynazistowskie sądziły, że będzie można tego diabła poskromić. Sądzili tak też przedstawiciele ruchu socjalistycznego i komunistycznego, którzy zresztą ze sobą się głównie wadzili. Nie uważali, żeby narodowy socjalizm był największym niebezpieczeństwem, a z drugiej strony narodowi konserwatyści niemieccy, czyli Deutsche Nationale, uważali, że Hitler dobrze, że jest, bo jest to straszak dla ruchu robotniczego, ale się go użyje i zużyje. Tymczasem, jak wiadomo, stało się dokładnie odwrotnie. Panie profesorze, skąd pomysł na wydanie polskie, którego pan się podjął? Jest kilka powodów. Po pierwsze, miałem już pewne doświadczenia, ponieważ pewnie pan wie, wydałem wybór z dzienników Józefa Goebbelsa. On napisał 35 tysięcy stron. To jest bodaj największe źródło, jeśli chodzi o historię XX wieku. Wyszły trzy tomy, tak wyjątkowo. Znacząco. No, z oczywistych powodów nie znalazłem wydawców na całość, ale z tego, co słyszę, będzie wznowienie plus czwarty tom, który poświęcę kulturze, jako że Józef Goebbels był, jak wiadomo, ministrem również kultury w cudzysłowie, jako minister propagandy i oświecenia narodowego. A więc to po pierwsze. Miałem pewne doświadczenie, które pozwalało mi się odważyć. Po drugie, uważałem, że ten zakazany owoc wreszcie trzeba obnażyć, trzeba go z tej skórki obrać i pokazać, bo nie może być tak, gdyż jeśli on będzie ciągle owocem zakazanym, no to będzie siłą rzeczy rósł w stereotypy. Będzie stanowił pewnego rodzaju produkt pełnej niejasności dla odbiorcy. Oczywiście można było powiedzieć, po coś panie król to robił, można było przecież przemilczeć. Ale ja nie należę do ludzi, którzy uważają, że jeśli coś się przemilczy, to tego nie ma. Uważałem, że należy ten owoc pokazać i go spróbować rozbroić za pomocą komentarza krytycznego. I wreszcie trzeci powód, dla którego zabrałem się do rzeczy, to to, że na rynku funkcjonowały wydawnictwa pirackie, które w nakładzie kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy tworzyły pewnego rodzaju zasłonę dymną właściwie dla tej książki. Kursowały sobie właściwie poza pewnym epizodem w sposób nieskrępowany, a do tego jeszcze w internecie istnieje pełne, nieskrócone, pełne, ale też pozbawione aparatu krytycznego wydanie. A kim byli ci tłumacze tego? To jakieś anonimowe postacie, rozumiem, tak? Jeśli chodzi o wydanie internetowe, to są tam podane dwie osoby. A kim są ci ludzie? No, nie umiem panu tego powiedzieć. Nie mówią panu nic. Na tym podejrzewam, że być może to są pseudonimy, ale no, krótko mówiąc, obecność tych wydawnictw była dla mnie powodem, dla którego zacząłem się zastanawiać, czy to należy tak zostawić i przejść obok, czy coś z tym zrobić. No i to się oczywiście spotkało z inicjatywą wydawnictwa Bellony, które mi po prostu zaproponowało to wydanie. Pierwotnie miało to być w kooprodukcji z Instytutem Studiów Politycznych, ale Instytut niestety się wycofał. I, a dlaczego? No to już należałoby spytać pana profesora Roszkowskiego, który jest przewodniczącym Rady Naukowej Instytutu Studiów Politycznych. To panie profesorze, jak było z tą decyzją? No właśnie, bo w tym pytaniu poprzednim pan redaktor dotknął jakby drugiego dna, czyli jak gdyby pewnego dodatkowego wątku związanego z tą książką. Zresztą pan profesor Król sam, tłumacząc swoje motywy, jak gdyby z góry zaczął to tłumaczyć i poruszać. Zacznę od końca, to znaczy Instytut Polityczny, Instytut Studiów Politycznych jako instytucja państwowa wzdragał się przed wejściem w tę kooperację ze względów, można powiedzieć tak, no, trochę politycznych, to znaczy dyrekcja uznała, że instytucja państwowa, jakim jest Instytut Panowski, nie powinna włączać się w tego rodzaju publikacje, mimo że ona rzeczywiście ma charakter bardzo precyzyjnie naukowy. Sprawa jest bardzo skomplikowana, dlatego że oczywiście dzieło pana profesora Króla samo w sobie broni się w sposób oczywisty. To jest bardzo solidnie przygotowane wydanie z bardzo obszernym i bardzo fachowym wstępem, z przypisami i z całym tym aparatem, więc można powiedzieć, że temu dziełu w tej postaci nie można nic zarzucić. Ale dotykamy tutaj właśnie tej warstwy politycznej, która przecież jest wokół tego utworu, można powiedzieć, od kilkudziesięciu lat. Ja ostatecznie, ponieważ pan redaktor taką audycję przygotował, zresztą wprowadzenie muzyki Kilara, dodatkowo jeszcze emocje tutaj pewne stworzyło, to tłumaczenie, ten komentarz pana profesora Króla wydaje mi się też tutaj bardzo dobrze wprowadził nas w powagę sytuacji z wydaniem polskim Mein Kampf. Więc ja tutaj nie będę absolutnie się wypowiadał krytycznie o samym dziele, natomiast chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, że wydanie w Polsce Mein Kampf zawsze będzie budziło te refleksje polityczne, a dyskurs polityczny w Polsce, jak wiemy, jest no, nie na najwyższym poziomie. Ale czy pan się obawiał tego, że wydanie tego w Polsce przez instytucję państwową może być wykorzystane na przykład tak, przez stronę rosyjską? Tak, tak. Właśnie tego, żeśmy się obawiali. Zresztą takie komentarze padły. Jeśli wydawnictwo Bellona to wydało, to z punktu widzenia państwa polskiego można powiedzieć, trudno, z punktu widzenia krytyki państwa polskiego trudno to wykorzystać. I tego się obawialiśmy w ISPie. Te krytyczne słowa z Rosji oczywiście się pojawiły, ale proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby to wydało instytucja naukowa państwa polskiego. Więc proszę zrozumieć też ten aspekt bieżąco polityczny. On niewątpliwie istnieje, bo bieżąca polityka rządzi się specyficznymi prawami i w tej polityce państwo polskie jest przecież atakowane na różne sposoby za winy niepopełnione. I jeszcze dodać do tego Mein Kampf, to wydawać by się mogło, byłoby trochę za dużo i bez sensu. Wobec tego moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, bardzo dobrze, że to wydanie krytyczne Mein Kampf pokazało się na rynku, że jest opatrzone fachowym komentarzem i że dzięki temu i badacze, i publiczność mają szansę zgłębić to, czym to dzieło jest. Natomiast państwo polskie nie jest narażone na dodatkowe problemy z tym związane. Można powiedzieć, to jest wydawnictwo komercyjne, które miało prawo, a jakość tego wydania świadczy o intencjach autora komentarza i tutaj nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Panie profesorze? No ja po pierwsze muszę się pobić w piersi i powiedzieć, że komplementy pana profesora Rzeszkowskiego są trochę przesadne, bo na pewno fachowcy na których czekam, znajdą różne cienie w tym wydaniu. Proszę nie być tak strasznie skromnym. Nie, strasznie skromny nie jestem. Jestem tylko realistą. Badaczy, i założę się, Wojtku, że za moment, będą uwagi merytoryczne, krytyczne, które ja przyjmę. Jak ale należy. Tak powinno być. I tak powinno być. Tak, bo na tym polega. I to nie jest moja żadna fałszywa skromność, tylko po prostu pewien realizm. Natomiast uważam, że wycofanie się Instytutu z koprodukcji jest pewnym przejawem oportunizmu. Nie, ja myślę, że ostrożności. Nie, to na razie nie momencie, pan profesor Król, a potem będzie to, pana odpowiedź. I jak przyglądam się reakcjom zagranicznym, na przykład rosyjskim, to tam nikt nie zwraca uwagi na to, że Bellona jest komercyjna. To ciągle jest wydawnictwo polskie. I czy to byłoby z pod egidą, czy bez egidy Instytutu Studiów Politycznych, prawdopodobnie reakcja byłaby taka sama, bo tak wygląda w tej chwili określony trend polityki historycznej w Rosji, czy też propagandy politycznej, polityczno-historycznej w Rosji, żeby wykazać, że Polska należy do tych krajów, gdzie rośnie w siłę tendencja neonazistowska. I wydaje mi się, że problem nie leży w tym, że, czy to jest Bellona komercyjna, czy niekomercyjna, tylko problem leży w tym, że po prostu w tej chwili każdy pretekst dla naszych wrogów jest dobry i w tym sensie nie należałoby właściwie zwracać istotniejszej uwagi na to, co psy szczekają. Ta karawana powinna jechać dalej, a najważniejsze jest to, że do czytelnika dotarło krytyczne wydanie jednego z najważniejszych źródeł historycznych. I teraz mam nadzieję, że wokół tego źródła historycznego, pomijam w tej chwili aspekt etyczno-moralny, ale z całą pewnością jest to jeden z najważniejszych źródeł historycznych i teraz powinna się rozpętać dyskusja dotycząca zarówno uwarunkowań Mein Kampf, jak i tego, co wynikło w efekcie jej stosowania w praktyce, jak i więcej, o to najbardziej zabiegam, czy z Mein Kampf płyną jakieś nauki dla współczesności, a może też dla przyszłości. Pan profesor Oszkowski? No to jest oczywiście ważna deklaracja wszystko. Natomiast jeśli chodzi o te preteksty, no być może Instytut Studiów Politycznych był zbyt ostrożny, trudno nam to w tej chwili rozsądzić. Natomiast jeśli chodzi o te preteksty, ja myślę, że pretekst do uderzenia w Polskę zawsze się znajdzie, natomiast jednak broniłbym w tym sensie stanowiska Instytutu Studiów Politycznych, że być może nie należało stworzyć odrobinę mocniejszego pretekstu. Nadal myślę, że ta reakcja rosyjska mogłaby być gorsza, ale oczywiście się nie dowiemy, bo stało się jak się stało. Natomiast lekcja z wydania tak solidnego Mein Kampf, wydaje mi się, jest jeszcze jedna. Mianowicie, czy my nie powinniśmy wydać poważne, krytyczne opracowanie dzieł Lenina? To jest inny temat zupełnie. Ale dzieła Lenina w bibliotekach gdzieś tam czasami gniją jeszcze, natomiast one były wydawane w dawnych czasach bez żadnego... Bez aparatu, tak, tak. Bez to aparatu. Samo dzieła Stalina, dodajmy. Dokładnie, dokładnie. I one, te dzieła, w cudzysłowie czy bez, weszły, że tak powiem, w obieg naukowy, bezkarnie zupełnie. Mein Kampf pod tym względem był izolowany, że tak powiem, był traktowany jak w jakimś leprozorium. Natomiast tamte dzieła nadal można spokojnie czytać bez żadnych komentarzy. Wydaje mi się, że to jest ogromne zaniedbanie. Ale zgodzisz się, Wojtku, ze mną, że Lenin i Stalin są trochę teraz w cudzysłowie niemodni, natomiast Mein Kampf... No, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. Młoda Polska, nowa lewica, być może... No Marx na pewno już... Marx, tak, no ale Lenin i Stalin, ja jeszcze nie widzę sygnałów, które... No, jeżeli się mówi... jeżeli ktoś, kogo nazwiska w tej chwili już nie wymienię, mówi, że należy wybrać przyszłość, a stworzyć przeszłość... A albo to chyba... żeby rzucić na śmietnik historii kogoś. Tak, to są tak. cytaty właśnie z dzieł Lenina, o ile pamiętam. No tak, ale więc... wyrwane z kontekstu, natomiast studiowanie Lenina w tej chwili nie uchodzi za coś, co pasjonuje licznych badaczy. Ale panie, ze studiowaniem panie... Hitlera podobnie. Wszyscy wiedzieli, kim Hitler był, ale nie studiowali, bo nie było czego, prawda? Pan profesor daje ten materiał, wobec tego warto młodych badaczy, nie tylko prawicowych, ale lewicowych, również zachęcić do wydania krytycznego dzieł Lenina. Wojtku, ale czy ty naprawdę boisz się, że wydanie Mein Kampf krytyczne może spowodować ożywienie tendencji radykalnych w Polsce? Czy to nie, jest możliwe? Nie. Wydaje mi się, że w Polsce w tej chwili bardziej radykalne, bardziej grozi nam ożywienie radykalnych, lewicowych tendencji. Albo lewaków nawet, tak. No, teraz zwracam się do pana Eugeniusza Cezarego Kula. No właśnie, czy pan się jednak nie obawia, że mogą być jacyś młodzi ludzie, którzy tą książkę potraktują? No w taki sposób, że będą ją czytać i pana komentarze będą pomijać. No to mam takie dwa argumenty, żeby mówić w skrócie. Po pierwsze, przykład niemiecki. Jak wiadomo, w 2016 roku ukazała się tam ogromna, dwuczęściowa, krytyczna edycja Mein Kampf. Ostrożnie wydano 4000 egzemplarzy, po czym okazało się, że trzeba dodrukowywać i w tej chwili według moich najnowszych danych... Ale to dobrze czy źle? Nakład osiągnął 120 tysięcy. Ale czy to dobrze czy źle? Myślę w tym momencie o tym, czy nasycenie rynku księgarskiego, czytelniczego w Niemczech spowodowało ożywienie tendencji neonazistowskich? Wydaje mi się, że nie ma takich sygnałów. Inna sprawa, że te siły skrajne w Niemczech są silne jednak, niezależnie od tego, czy jest tam Mein Kampf, czy nie. To jest pierwszy argument. Drugi argument jest taki, że jak w Polsce ukazały się wydania pirackie, no to można było oczekiwać jakiegoś ożywienia wśród tendencji radykalnych. Nic takiego się nie zdarzyło. Dlaczego? Ponieważ nasi neonaziści czy ekstremiści posługują się zupełnie inną, że tak powiem, żywnością, innym pokarmem. Jeśli sięgają... Wobec tego, przepraszam bardzo, że wpadnę w słowo, ale oni wobec tego nie są neonazistami. No w cudzysłowie można powiedzieć. W tym sensie są neonazistami, że sięgają do pewnych kodów i gestów, które genezy można doszukiwać się w narodowym socjalizmie, ale są to gesty i kody przetworzone i trzeba mniej więcej wiedzieć, skąd to się wzięło. To jest inny rodzaj ekspresji tych środowisk i nie wydaje mi się, żeby naukowe wydanie opasłego tomu, blisko tysiącstronicowego, wpłynęło na ożywienie tendencji neonazistowskich czy wręcz skrajnych. Mam też nadzieję, że chociaż niektórzy przedstawiciele tendencji zajrzą do tego, może się zaczytają w komentarzach i może coś zrozumieją z tego, jakie były uwarunkowania tego dzieła złowrogiego i zbrodniczego. Dziękuję bardzo. Przypomnę, w naszej dyskusji brali udział autor krytycznego komentarza do Mein Kampf Eugeniusz Cezary Król i profesor Wojciech Roszkowski. Ja już żegnam się muzyką Wojciecha Kilara z filmu Diabelskie Wrota. Dziękuję państwu za uwagę. Dobrej nocy. Dziękuję. Wojtku, dziękuję panie redaktorze. Dziękuję. Dobrych snów.